drogą krajową numer 8 od Wrocławia w kierunku granicy polsko-czeskiej. Bardzo duży ruch, przede wszystkim od granicy w kierunku Wrocławia, za miejscowością Łagiewniki, w kierunku do granicy około 3-kilometrowy korek, ale przede wszystkim bardzo wielu kierowców nie przestrzega elementarnych zasad podróży, czyli nadużywa prędkości swoich samochodów, jedzie bardzo niebezpiecznie, a samochodów jest bardzo dużo. Są też tiry, są autobusy i to sprawia, że taka niebezpieczna jazda może spowodować kolizję. Także proszę uważać, temperatura jest poniżej zera, zatem droga nie jest, pomimo tego, że jest czarna, nie jest zbyt bezpieczna. Proszę zatem o uwagę i pozdrawiam serdecznie. My również pozdrawiamy. Prosimy o roztropność za kierownicą. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Minęła 18, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Genialny Kamil Stoch na podium w Zakopanem wygrał konkurs Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi i umocnił się w prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Szczegóły za chwilę. Brytyjska premier będzie pierwszym zagranicznym liderem, z którym spotka się prezydent Donald Trump. W tym serwisie także Belgia. Tam za długi można stracić samochód. Eksplozja radości na Wielkiej Krokwi. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Konkurs, który obserwował Michał Gąsierowski. Michale, witam ponownie. Jak atmosfera w Zakopanem? No, jak można się spodziewać, jeżeli wczoraj ktokolwiek odczuwał jakiś niedosyt, choćby minimalny, że Polacy w konkursie drużynowym nie wygrali, że przegrali minimalnie z Niemcami o 5,1 punktu, to dzisiaj chyba nikt narzekać nie może. Ależ mieliśmy konkurs na Wielkiej Krokwi. No tak wyrównanych zawodów to ja już naprawdę nie pamiętam. Tutaj w grę wchodziły dziesiąte części punktu. Kamil Stoch po pierwszej serii zajmował 6 miejsce. Tak jest, dopiero 6 miejsce. 7 był Żyła, 8 Kubacki, 9 Ziobro, 15, 25 Hula. W tej serii finałowej Kamil Stoch poleciał 131 metrów. To wcale nie był najdłuższy skok, ale dzisiaj tutaj karty rozdawał odrobinę wiatr, dlatego że powiewał w plecy Kamilowi Stochowi i otrzymał 10 dodatkowych punktów przy okazji swojego skoku i to zdecydowało, że dzisiaj triumfuje po raz 20 w karierze. To jest piękny, piękny dzień dla Kamila Stocha. No i rzeczywiście ta finałowa rozgrywka była niezwykle emocjonująca. Drugie miejsce zajął Andreas Wellinger, który poleciał 2 metry dalej od Kamila Stocha. Trzeci był Richard Freitag, także Niemiec, 131 metrów. Piotr Żyła ostatecznie 6, Dawid Kubacki 8, Maciej Kot 12, Jan Ziobro 14, 24 Stefan Hula. Kibice oczywiście nie wychodzą jeszcze spod Wielkiej Krokwi. Przed chwilą zakończyła się dekoracja. No i Kamil Stoch, muszę przyznać, że także był w niebo wzięty. Szalał tutaj po zeskoku, podskakiwał, był niesiony przez swoich kolegów, wzruszony ogromnie, no i mogliśmy usłyszeć oczywiście Mazurka Dąbrowskiego. Piękny wieczór i piękny konkurs na Wielkiej Krokwi ze zwycięstwem Kamila Stocha. Dziękuję, to Zakopane i Michał Gąsiorowski. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Brytyjska premier będzie pierwszym zagranicznym liderem, z którym spotka się nowy prezydent Stanów Zjednoczonych. Do rozmowy Theresa May i Donalda Trumpa dojdzie w piątek w Waszyngtonie, a tak szefowa brytyjskiego rządu mówiła o tym spotkaniu w BBC. Kiedy usiądę naprzeciw Donalda Trumpa, będę mogła mówić o tym, jak budować możemy na tej szczególnej relacji. Prezydent już zadeklarował w rozmowie ze mną, że zależy mu na głębokich relacjach między naszymi krajami. Są kwestie, w których będziemy razem pracowali. Waga NATO, pokonanie terroryzmu to nasze wspólne wyzwania. Wspólne zagrożenia. Pracowaliśmy w tych sferach w przeszłości i pracować będziemy nadal. W Europie nie cichną komentarze dotyczące nowego 45. prezydenta USA. Polski minister obrony Antoni Macierewicz mówi, że łączy z tą prezydenturą duże nadzieje dla Polski. A mówił o tym w Polskim Radiu 24. Jego program, jego sposób działania, a zwłaszcza otoczenia, a był świadectwem kierunku na wzmocnienie Stanów Zjednoczonych, na jednoznaczne przywództwo Stanów Zjednoczonych na świecie, na wsparcie dla Polski i innych krajów flanki wschodniej i taką zdecydowaną postawę wobec Rosji, na pewno nie na reset. Przypomnijmy, że Donald Trump zapowiedział, że w ciągu 2 tygodni od zaprzysiężenia zniesie dla Polaków wizy do USA. Zapewniał także, że udzieli wsparcia w sprowadzeniu z Rosji do Polski wraku prezydenckiego Tupolewa. Masz niespłacone długi? W Belgii mogą zabrać ci za to samochód. Belgijska służba celna ma nowe uprawnienia. O szczegółach z Brukseli Beata Płomecka.

to, co do mnie należało. Chciałem po prostu się dobrze dzisiaj bawić, oddawać dobre skoki. Nie musiałem tak naprawdę wygrywać. Ja po prostu chcę być w gronie najlepszych. Chcę się znów cieszyć i cieszę się tym, co robię, i to jest dla mnie najważniejsze. Dzisiaj uważam, że cała drużyna spisała się na medal, tak jak i wczoraj. Piękny weekend dla nas. Cóż, chyba wszyscy sobie na to zasłużyliśmy. Też tak uważamy. Teraz Kamil Stoch spaceruje po Wielkiej Krokwi. W jednym ręku ciupaga, w drugim ręku narty. A na miejscu zawody oglądał Michał Gąsiorowski. Michał, prosimy o podsumowanie tego, co wydarzyło się dzisiaj w Zakopanem. To rany właśnie. Trudno dodać coś więcej niż to, co powiedział Kamil Stoch. Szóste miejsce zajmował po pierwszej serii Kamil Stoch i proszę sobie wyobrazić, że pięciu skoczków skaczących za nim uzyskiwało podobne odległości, ale jak zaczarowany ten wiatr zmieniał swoją siłę i to właśnie zdecydowało o tym, że Kamil Stoch wygrał, bo jemu wiatr najwięcej przeszkadzał, więc najwięcej tych punktów miał dodanych. Natomiast dziwnie się na to patrzyło i myślę sobie, co musiał przeżywać Kamil Stoch, patrząc na tych kolejnych skoczków, którzy jak zaczarowani byli tuż za nim. I każdy kolejny, a to byli naprawdę fantastyczni zawodnicy, Eisenbichler, Tande, Heibeck, Wellinger, Freitag, nie potrafili sobie poradzić z Kamilem Stochem i ten drugi skok Stocha był, tak jak powiedział Kamil, fenomenalny. A co do drużyny, jeden Polak na podium, trzech Polaków w pierwszej dziesiątce, pięciu w pierwszej dwudziestce, no i w sumie sześciu w trzydziestce. To ja myślę, że rzeczywiście świadczy o sile naszej drużyny i pokazali to i wczoraj, i dzisiaj. I mam nadzieję, że utrzymają tę formę do Mistrzostw Świata w Lahti. To już całkiem niedługo, jeżeli tak będzie. A co do Kamila Stocha, no to nie mam żadnych wątpliwości. On jest po prostu w tak fenomenalnej formie, że nie wierzę, żeby ktokolwiek do końca sezonu był w stanie odebrać mu prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, jeżeli się nie wydarzy coś nieprzewidzianego. Na razie ma 130, zdaje się, już punktów przewagi nad Danielem Andretande, który zajął dzisiaj miejsce siódme. No i co? Tak trzymać, po prostu tak trzymać. Cieszmy się tym, tak jak Kamil Stoch, cieszmy się tą chwilą i cieszmy się każdymi sukcesami, i tymi większymi, i tymi mniejszymi. Jeszcze raz wielkie gratulacje dla Kamila Stocha. Zwycięstwo w Pucharze Świata w Zakopanem smakuje wyjątkowo. Uzupełnijmy jeszcze informację z Zakopanego o podium. Kto znalazł się poza Stochem na podium? Na miejscu drugim był Andreas Wellinger z Niemiec, a na trzeciej pozycji jego rodak Richard Freitag. Jeżeli chodzi o miejsca pozostałych Polaków, to Piotr Żyba był szósty, Maciej Kot dwunasty, Jan Ziobro czternasty, a Stefan Hula 24. Teraz posłuchamy piosenki, a już za moment odwiedzi nas gość, no, którego doskonale znają kibice piłki nożnej. trzecią stronę medalu odwiedził gość i to taki, którego rozpoznają błyskawicznie po głosie, nie tylko ci zakochani w piłce nożnej. Dzień dobry, Jerzy. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jest, naszym gościem jest Jerzy Dudek, prosto z samolotu. Skąd do nas tutaj przyleciałeś, Jerzy? No, przyleciałem do państwa z Dubaju. Akurat w Dubaju byłem ostatnie 5 dni, można powiedzieć. Jak wiecie, jestem wielkim miłośnikiem piłki nożnej, ale również od niedawna golfa. Akurat ta przygoda rozpoczęła się w Madrycie, kiedy grałem w Realu Madryt. No i tak trwa to do dziś. Muszę powiedzieć, że to jest kolejne szczęście, które mnie w życiu spotkało po tym, jak poznałem swoją żonę, dzieci, jak poznałem swoich przyjaciół, jak dokonałem wyborów, zmiany klubu na przykład też. Bo nie wyobrażam sobie, co ja bym teraz robił, powiedzmy, na tej piłkarskiej emeryturze, jakbym nie miał tego golfa. Słyszą państwo, jak Jerzy Dudek kocha golf. Naprawdę, to słychać w każdym słowie, Jerzy, ale golf to nie jedyna twoja aktywność, którą się ostatnio angażujesz. No, jestem ambasadorem też takiego bardzo fajnego projektu, który wymyśliła firma Orange, kluby sportowe Orange. Absolutnie nie wahałem się, żeby wejść w ten projekt. Projekt dotyczy mniejszych miejscowości, do 50 tysięcy, z niektórymi wyjątkami, kiedy gdzieś jakieś osiedla przy dużych miastach mają właśnie takie klubiki swoje, które potrzebują pomocy, może 2-3 takie kluby są. Ten projekt powstał 2 lata temu, zrzesza już 100 klubów sportowych, prawie 7 tysięcy dzieciaków bierze w tym udział, 300 trenerów i mamy oczywiście ten projekt ambasadorski, bo do każdej dyscypliny ona, to mnie też właśnie bardzo cieszy, że ten projekt nie skupia się tylko wokół piłki nożnej, bo dzisiaj wszyscy się skupiają wokół piłki nożnej, siatkówka, piłka ręczna, lekkoatletyka czy koszykówka, tak jak tutaj w tym przypadku, do każdej dyscypliny jest przypięty ambasador, który jakby ma być też tym inspiratorem dla tych młodych ludzi, bo gdziekolwiek się nie pojawiamy, to rzeczywiście jest to bardzo fajne, jak oni się jakby integrują raz z nami, pytają się, jak to było na przykład grać ten mecz z Realem, albo jakby to było strzelić najlepszą bramkę w czasie Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, jak pytają się Artura Siódmiaka. Także naprawdę ten projekt jest wyjątkowy. Oprócz tego Orange jakby też edukuje tą młodzież, jak dobrze korzystać z tych technologii, które od których nie da się uciec, bo wszyscy mówią, jak odciągnąć tą młodzież od tych komputerów, od tych iPadów. Nie da się tego zrobić. Trzeba połączyć do tej aktywności. Absolutnie, trzeba to umiejętnie połączyć. Ja myślę, że tutaj ten projekt jest takim doskonałym przykładem, jak połączyć wykorzystywanie i dobrą edukację wykorzystania technologii i jednocześnie uprawianie sportu z wielką radością i być może będziemy mieli kiedyś bardzo fajnych mistrzów z tego tytułu. Jakie są plany tego projektu na rok 2017? No pierwszy rok to był po prostu był wybór 100 klubów, tak jak powiedziałem wcześniej. Drugi rok robiliśmy rozgrywki regionalne, praktycznie już chyba w 8 miastach robiliśmy takie rozgrywki, żeby te wszystkie kluby sportowe mogły ze sobą rywalizować, żeby zobaczyć też, jak oni się rozwijają. Czy to, co robimy, ma sens po prostu, czy to jest tylko, nie wiem, odebranie sprzętu sportowego, który też trzeba im dać. A w tym roku znowu wrócimy do tego projektu, że ambasadorzy będą jeździć po klubach, będą odwiedzać kluby sportowe, bo jednak to jest największa wartość. Ludzie się strasznie cieszą, jak jedziesz do miejscowości gdzieś pod Kudowę, Zdrój, na granicę polsko-czeską, że chciało ci się tak daleko jechać, żeby ich odwiedzić, albo na drugą stronę Polski, tak jak miałem pod Szczecinek aż jechać ze Śląska. I to są ogromne wartości. Ludzie cię strasznie doceniają, że przyjechałeś taki kawał drogi do nich. Całe miasto jest zaangażowane, od straży miejskiej, poprzez księdza lokalnego, poprzez wójta. Wszyscy po prostu są zaangażowani i to mnie osobiście dostarcza niesamowitej radości. I fajnie, że do tego wracamy, że ten projekt jakby Orange będzie kontynuował, bo są wymierne korzyści z tego tytułu. No dobrze, Jerzy, to wiemy, co się wydarzy w klubach sportowych Orange w roku 2017, a czego możemy się spodziewać po piłkarzach Legii Warszawa? Ci za miesiąc będą grali z Ajaxem Amsterdam w Lidze Europy. Dadzą radę? Legia pod wodzą nowego trenera Magiery robi naprawdę bardzo fajną robotę. Widać, że ten potencjał tam był, coś tam zostało zaburzone. Największym przeciwnikiem Legii Warszawa chyba jest ta przerwa zimowa. Tak mi się wydaje. To jest zawsze wielka niepewność, zawsze wielka niewiadoma, jak ci zawodnicy wykorzystają tą przerwę. Bo jednak był ten rytm, taki był ten moment, w Anglii tak się mówi, ten momentum tak zwane, czyli był ten moment taki, że to się wszystko nakręcało, mecz za meczem. Jest świetna atmosfera. Ja myślę, że dla Legii to najgorszą właśnie było sprawą to, że musimy jednak mieć tą przerwę zimową, bo była w takim gazie, w takiej dobrej atmosferze, że teraz po tej przerwie zimowej będzie trzeba odczekać niestety aż do tego meczu, żeby to ocenić, jak piłkarze wykorzystali tą przerwę. Miejmy nadzieję, że Legia zrobi niespodziankę, bo trzeba powiedzieć uczciwie, że jest to niespodzianka, że Legia w ogóle znalazła się w tej fazie i będzie grała w dalszym ciągu w Lidze Europejskiej. W Legii dużo się dzieje zimą. Legia straciła dwóch ofensywnych, kluczowych piłkarzy, Prijovicia i Nikolicia. Czy twoim zdaniem da się załatać dziury tymi nowymi piłkarzami teraz zimą? Na pewno będzie bardzo ciężko. To są zawodnicy o dużej wartości dla zespołu i są przede wszystkim zgrani. Każdy wiedział, jak oni grają. Przecież Nikolic był bardzo szybki, lubi te piłki za obrońców. Tam w ciemno po prostu, jak któryś z pomocników miał piłkę przy nodze, zawsze rzucał pomiędzy bramkarza i linię obrony i wiedzieli, że ten Nikolic zawsze jest w stanie po prostu na tej szybkości tą piłkę tam dobrze przejąć i stworzyć groźną sytuację. Na pewno nie jest to łatwe, żeby zastąpić takich zawodników. Też nie jest uniknione, żeby tych zawodników po prostu trzymać. Prijovic zdecydowanie wręcz powiedział, że na pewno się żegna z klubem, więc to też świadczy o tym, że z tego zawodnika raczej pożytku by nie było, gdyby miał na siłę zostać. No i miałem nadzieję, że dyrektor sportowy czy trener, że ściągną odpowiednich zastępców i nie będzie gorzej. Trzeba się cieszyć, że nasza piłka się rozwija, w ogóle się rozwija. W zeszłym roku mi się wydaje, że to był najlepszy rok naszej reprezentacji od 1982, kiedy zdobywaliśmy srebrny medal w Hiszpanii na Mistrzostwach Świata. I oby te momentum nas nie opuszczało, niech to się dalej tak kręci. Skoro wywołałeś temat reprezentacji Polski, to będziemy mieli spokojny ten rok 2017? Spokojnie awansujemy na mundial? No spokojny raczej nie, bo im bliżej końca rozgrywek, tym większe te nerwy są, czym większa jest stawka i wiadomo, że konkurencja w naszej grupie jest bardzo trudna, bardzo ciężka. Przecież mamy jeszcze Duńczyków, mamy Czarnogórę zaraz, przecież ten najbliższy mecz w marcu będzie bardzo dla nas ważny. Także no ja myślę, że to będzie wszystko do ostatniego meczu rozgrywane z wielkimi nerwami. Czyli to nie będzie spacerek? To na pewno nie będzie spacerek, jaki byśmy chcieli, żeby był, ale też absolutnie to nie są też kwalifikacje do Mistrzostw Europy, że i trzecia drużyna wchodzi, że to jednak kwalifikacje do Mistrzostw Świata są bardziej wymagające. Jesteśmy na dobrej drodze, ale tu jeszcze dużo, dużo pracy przed nami. A co ty sądzisz o tym pomyśle już przeprowadzonym przez FIFA o powiększeniu mundialu do 48 drużyn? Za bardzo dobre. Wiem, że jest wielu spekulantów i wielu takich tych osób, które zazdroszczą, tak, krytyków, którzy jakby mówią już o tych cyfrach, ile FIFA zarobi, prawie miliard dolarów na tej imprezie, ale trzeba powiedzieć, patrząc na... Wiadomo, kto rządzi dzisiaj FIFA. FIFA rządzą ludzie z Europy, czyli Infantino, który był sekretarzem, prawą ręką Platiniego wcześniej w UEFA, że oni będą podążać tą drogą. Będą podążać tą drogą, którą podążała UEFA, czyli pamiętamy Euro 2012, które UEFA dała Polsce, bo mówią, piłka musi być absolutnie dla wszystkich, nie tylko dla tych najbogatszych, dla tych najlepszych, najbardziej rozwiniętych krajów. 2016, trzeba więcej zespołów dopuścić do tych rozgrywek, żeby nie tylko znowu ci najlepsi, najbogatsi grali. I to były doświadczenia, które przekonują Infantino, że w tym kierunku trzeba iść, bo jakbyśmy szli dalej z tymi stereotypami, to dzisiaj byśmy nie widzieli genialnej walii, nie chcę mówić, ale być może sensacyjnej Polski, dobrze rozgrywającej piłkę Irlandii, nie widzielibyśmy Albanii, a pamiętajcie, że wszędzie w tym kraju była wielka impreza piłkarska. Gdyby UEFA nie powiększyła tej liczby drużyn, to w tych krajach nikt by się tym sportem nie interesował, albo dalej by patrzał na mecze Niemcy, Anglia, Hiszpania, Włochy, może Hiszpania, Francja i byśmy dalej mieli ten sam po prostu, ten sam czas, który spędziliśmy 4 lata temu. A tak dzięki temu, że UEFA, ale teraz FIFA zrobiła ten krok dalej, to będzie wielkie piłkarskie święto na cały świat, już nie tylko dla tych wybrańców. Przyznają Państwo, że to są argumenty, które trafiają do wyobraźni, do mnie trafiły. Widzimy, co się dzieje na rynku piłkarskim. Czy Twoim zdaniem Chińczycy będą w stanie w najbliższym czasie wyciągać największe gwiazdy, te topowe z najsilniejszych lig europejskich? Moim zdaniem będą się starać, ale nic im to po prostu nie da. Raczej nie zrobią takiej ligi jak Premier League w Anglii, czy La Liga w Hiszpanii, czy Bundesliga, raczej nie mają szans na to. Ta Azja absolutnie jest piłkarska, fanatyczna. Ale Chińczycy nie zachwieją równowagą ale piłkarską. Ale raczej nie będzie to aż tak, że wszyscy będą marzyć o tym, żeby wyjechać bardziej do Ligi Chińskiej niż do Premier Ligi Angielskiej. Muszę cię zapytać jeszcze o dwa twoje ulubione kluby. Zacznijmy od Liverpoolu. Na pewno jesteś na bieżąco. Jak się ocenia w Liverpoolu pracę Jurgena Kloppa? No, wszyscy są zakochani. Nie da się ukryć. Tylko trudno nie kochać. Tak. Temu klubowi był potrzebny taki trener. Wcześniej po Benitezie były różne okresy, różni trenerzy i gdzieś zatracała się ta magia tego klubu. I teraz jak przyszedł Jurgen, no to widać, że ta nadzieja wróciła. Zresztą on pierwszy, który przyszedł, to mówi, że musi zmienić mentalność Liverpoolu, bo ta lekko jest zachwiana. Tutaj musimy zacząć zmieniać mentalność z tych takich niedowierzających do tych, którzy mają głęboką wiarę. I te wszystkie jego wypowiedzi po meczach czy na konferencjach prasowych nie są udawane. Po prostu są życiówki takie. Jak ma komuś powiedzieć coś śmiesznego, to powie coś śmiesznego. Jak ma ocenić jakąś, nie wiem, szmatę bramkarza, to mówi, stary, co ty się mnie pytasz? Widać było, że to była szmata. No, trzeba, chłopak musi to przeżyć. Więc jest bardzo, bardzo normalny, co w Liverpoolu ludzie kochają po prostu normalnych ludzi, bo wiadomo, że ten status piłkarza jest bardzo wysoki. Różnica finansowa jest też bardzo wysoka i tutaj Jurgen przyszedł i trzeba powiedzieć, że buduje bardzo ciekawy zespół, bo i ta piłka też jest atrakcyjna, przynajmniej z przodu, bo do tej pory piłka ofensywna w Liverpoolu była bardzo dobra, gorzej z obroną, także jest to ciekawe. No, Liverpool jest w czołówce, co jest najważniejsze. Te top 4 w tym sezonie, myślę, że to jest te minimum, które sobie Jurgen Klopp razem z chłopakami zamierzyli. Ale będą się szarpać z Chelsea o tytuł? Do końca będą się szarpać, tak. Chelsea wygląda bardzo silnie, ale konkurencja jest duża. Jest jeszcze Arsenal, jest Manchester City. Manchester United pod wodzą Mourinho się odradza. Tottenham gra świetnie. Tottenham jest od jakiegoś czasu też na tej półce, więc konkurencja jest bardzo duża. Tutaj ciężko wytypować. To jest zupełnie coś innego niż na pewno zaraz zapytasz, La Liga, Barcelona i Real. No to już pytamy. W twoim ukochanym Realu dzieje się dobrze? No nie do końca się dzieje dobrze. Widać, że tam jakiś taki mały kryzysik jest. A to teraz? Tak. Ostatnie, powiedzmy, półtora tygodnia, tak? Czy dwa tygodnie. Po tym, jak wszyscy dosłownie zaczęli mówić, że Real pobił rekord Barcelony w nieprzegranych meczów, że to trwało po prostu tak dużo tygodni, że fantastyczny rekord i nagle, kurczę, klapa, nie? Nagle ta mentalność zwycięska gdzieś tam opadła, ta mobilizacja w tym zespole gdzieś tam opadła, bo mamy już to, co chcieliśmy. I nagle tutaj remis z Sevillą, potem porażka, teraz porażka w Pucharze Króla w Celta Vigo. Coś tam widać, że jest jakiś taki zimowy sen. Kiedyś ten mini kryzys musiał przyjść i miałem nadzieję, że chłopcy w Madrycie go szybko opanują. Kibice Barcelony chcieliby, żeby potrwał jak najdłużej. Ostatnie pytanie, kto wygra La Liga, Real czy Barcelona? No, nie oczekuj ode mnie innej odpowiedzi jak Real Madryt, bo nie, absolutnie mi się nikomu nie naraził, ale widać, że moje serce oczywiście jest bliżej Los Blancos. Dziękujemy bardzo. Tyle Jerzy Dudek. On był gościem trzeciej strony medalu. Do usłyszenia. No i jeszcze coś też widzę dodać. Miłej niedzieli. Trzymajcie się. Wszystkiego najlepszego, bo nie miałem okazji powiedzieć wszystkiego najlepszego w nowym roku dla wszystkich kibiców, fanatyków piłki nożnej i golfa również. Dziękujemy. Jerzy Dudek był gościem trzeciej strony medalu. Do usłyszenia. Do usłyszenia. someone to kiss, someone to kick you. There's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet, and she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me, show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're our rendezvous rate. Means that you'll never be fry. I'm to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The eyes are on fire. You are the unforecasted storm. Henryk Sytner zasłonił uszy, najwyraźniej Arctic Monkeys to nie jest jego ulubiona grupa. Witaj, Henryku. Witam serdecznie. Oczywiście będziemy rozmawiali za moment o Alpejskim Pucharze Świata, ale zanim cię o to podpytam, to mam ważny meldunek dla kibiców piłki nożnej, dla kibiców Premier League. W trwającym meczu lidera Chelsea na Stamford Bridge prowadzi 1-0 z Hull City. Gola na 1-0 w doliczonym czasie pierwszej połowy strzelił Diego Costa. Pierwsza połowa została przedłużona aż o 8 minut. Zderzenie Ryana Masona i z Cahillem. Podawany tlen Masonowi, stąd to przedłużenie, ale podobno gracz Hull City ma się już lepiej. I przechodzimy do Alpejskiego Pucharu Świata. Henryku, dwa ważne wydarzenia tego weekendu, czyli zjazd na legendarnym Strefie w Kitzbühel i wielki powrót po koszmarnych kontuzjach Lindsay Vonn. Lindsay Vonn, tak. No właśnie, marzeniem każdego Alpejczyka jest wystartować na legendarnych trasach narciarskich. Sam udział w tych zawodach jest już przeżyciem, niezależnie od zajętego miejsca. W tym tygodniu obserwowaliśmy rywalizację na słynnej trasie Strife, o której wspomniałeś, w Kitzbühel. Niezwykle trudna, bardzo stroma, wymagająca nie tylko znakomitej techniki, ale i odwagi. Najtrudniejsza chyba w Pucharze Świata. W piątek zainaugurowano zawody z supergigantem mężczyzn. Początkowo cieszyli się Włosi, prowadził Christoph Innerhofer. Mimo, że miał spore kłopoty na trasie, jechał przez pewien czas na jednej tylko narcie, ale ostatecznie wygrał mistrz olimpijski Austriak Matthias Mayer. W sobotę w Kitzbühel jeszcze większe emocje. Królewska konkurencja zjazd. Włoch Dominik Paris powtórzył swój sukces z 2013 roku, gdy na tej samej trasie wygrał zjazd w Pucharze Świata. Ależ on pędził, zwłaszcza na dolnym odcinku trasy. Jadący po nim Szwajcar Bad Feuntz uzyskał jeszcze lepsze międzyczasy, ale w końcówce popełnił błąd i wylądował w ochronnych siatkach. Dziś popisywali się w Kitzbühel specjaliści konkurencji technicznych. Slalom trzymał w napięciu do ostatniej chwili. Walka bardzo zacięta. Na półmetku sensacja. Prowadził Brytyjczyk Dave Riding. Marcel Hirscher był dopiero 9, ale w drugim przejeździe, jak to w jego zwyczaju, pojechał fantastycznie, odrobił straty i wygrał. Panie w tym tygodniu rywalizowały w Garmisch-Partenkirchen. Wydarzeniem był, tak jak już wspominaliśmy przed chwilą, zwycięski powrót na trasę zjazdu Lindsay Vonn. Amerykanka miała roczną przerwę po urazie stawu kolanowego i złamaniu kości ramieniowej. Gdy na mecie okazało się, że wyprzedziła drugą w zjeździe Lara Good, odtańczyła taniec radości. No i wcale się nie dziwię. Dziś w Garmisch odbył się supergigant Lara Good, broniąca kryształowej kuli. Nie zawiodła, zrewanżowała się Amerykance i wygrała zdecydowanie. Dziękujemy, Henryku. Znakomite informacje dla wszystkich kibiców talentu pięknej Lindsay Vonn i pozwoli, że z Alp natychmiast przeniesiemy się za ocean. Tam miniony tydzień w koszykarskiej lidze NBA dostarczył wielu emocji i historycznych osiągnięć. Poznaliśmy także pierwsze nazwiska uczestników zbliżającego się meczu Gwiazd Wschód-Zachód. O tym wszystkim nie kto inny jak Jan Pachlowski. W ostatnich tygodniach forma Washington Wizards, w którym gra Polak Marcin Gortat, zdecydowanie się poprawiła.

panom przypomnieć, prowadzącym audycję sportową, o właśnie trwającym turnieju Masters w snookerze. Bardzo emocjonujący wynik i również ciekawi uczestnicy finału. No ja znam kogoś, kto rozwinie ten temat. W studiu błyskawicznie pojawiła się Monika Sułkowska. O co chodzi, Moniko? Jak tylko słyszę snooker, od razu pojawiam się w studiu. Chodzi o to, że w turnieju Masters, czyli w jednym z najbardziej prestiżowych turniejów snookerowych, dziś odbywa się finał. Finał w Londynie, a grają w nim Ronnie O'Sullivan i Joe Perry. Teoretycznie finał powinien być bardzo jednostronny na korzyść Ronniego O'Sullivana. Wcale tak nie jest. Bardzo długo prowadził Joe Perry, ale teraz mamy remis 4-4 po pierwszej sesji. Druga sesja rozpoczyna się o 20. Co za rzeczowa wypowiedź, już wszystko wiemy, a teraz zajmiemy się rajdami samochodowymi. Rozpoczął się sezon WRC, najlepsi kierowcy ścigali się w Monte Carlo. Wygrał Sebastian Ogier i do tego za moment wrócimy. Na razie jednak o kierowcy, który, mamy nadzieję, w swojej fieście może kiedyś wygra w Monte Carlo. Z załogą Ptaszek Szczepaniak rozmawiał rozkochany w rajdach Tomasz Gorazdowski. Hubert Ptaszek w minionym sezonie poczynił ogromne postępy. Wystartował w 11 rundach Mistrzostw Świata WRC 2 i zajął ze swoim pilotem Maciejem Szczepaniakiem 7 miejsce. Rośnie nam szybki kierowca. 3 razy stanęliśmy na podium w tym sezonie. Fajnie, że też na zakończenie jakby sezonu pojawiło się podium w Australii. Duże rzeczy dzieją się jakby pod kątem następnego roku. 2 niezwykle ważne aspekty dla mnie to podpisanie kontraktu właśnie z PKN Orlen, czyli bardzo dużym partnerem. Niesamowite otwarcie drzwi, niesamowite otwarcie wielu możliwości dla mnie. Kolejnym jakby aspektem jest przedłużenie współpracy z Maćkiem Szczepaniakiem, co jak widać po tym sezonie naprawdę przyniosło to dużo efektów, dużo się jakby pozmieniło. Naprawdę staram się teraz bardzo skoncentrować na też wszystkich aspektach dookoła, czyli przygotowaniu fizycznym, psychicznym do jak dojeżdżenia. Skończyła się zabawa, to nie jest tak na zasadzie, że jedziesz, o fajnie sobie jedziesz na rajd, tylko nie, jedziesz tam z jakimiś założonymi celami i po prostu trzeba je realizować, więc trzeba się po prostu jakby maksymalnie na tym skoncentrować i maksymalnie dużo czasu temu poświęcić i przygotować się po prostu. Pamiętam, jak rozmawialiśmy, jakie są twoje oczekiwania. No a jak te oczekiwania zostały zweryfikowane przez to, że uczestniczyłeś w sposób absolutnie czynny w tym rajdowym, zwariowanym świecie? 365 dni, a 250 byłem w podróży, podróżowałem po świecie. Niesamowita przygoda za nami. Myślę, że cele, które założyliśmy sobie na początku roku, zostały przekroczone, bo chcieliśmy, 2-3 odcinki w sezonie całym pojechać w miarę szybkim tempem, a tak to się uczyć po prostu. I zaczęliśmy kontakt, może nie taki bezpośredni jeszcze z czołówką łapać, ale ta strata na kilometrze do niej szybko zmalała, więc naprawdę przyspieszyliśmy, więc tempo, które ta cała sytuacja nadała, niesamowicie się zmieniło i też pominąłem jakby parę szczebli. Nie zdążyłem się jeszcze do tego przyzwyczaić, szczerze powiem, do tego tempa, które mamy tam w samochodzie. Jest to cały czas jakby dla mnie nowością, to co ja tam robię w środku. A nie boisz się, że na pewnym etapie pominięcie tych kilku szczebli gdzieś tam wyjdzie kiedyś? Jeśli pominąłem je i daję jakby radę, cały czas przyspieszam, myślę, że nie. Myślę, że fajny tok to właśnie obrało taki, że jest taka troszeczkę może nie presja, ale nacisk po prostu na to, że musi być to zrobione dobrze, musimy pojechać szybko i nie możemy popełniać jakby głupich błędów, które cały czas jakby, że tak powiem, z moją młodą głową zdarzają się. Maciek mówi, że postęp, który zrobiłeś w tym roku, to chyba największy postęp w WRC 2. Jestem jeszcze bardziej głodny sukcesów. Jeszcze wyżej mam tą poprzeczkę w sobie jakby zawieszoną. Dużo więcej chcę osiągnąć, także fajnie, że robimy progres, bo to tylko widać, że dogadujemy się jakby w samochodzie, że drogę jakby życiową też, którą sobie obrałem, no bo to nie jest tak, że na zasadzie fajnych wycieczek po świecie, tylko po prostu my tam jedziemy do pracy, my tam jedziemy ciężko pracować, więc po prostu widać, że ta ścieżka, którą sobie obrałem, ma sens i po prostu spełniam się w tym, więc to też mnie cieszy, że po prostu te lata, które włożyłem, odkąd mam 8 lat, jestem związany z motorsportem, moto, cross karting, teraz rajdy. Masz dopiero, Hubert, 23 lata, całe życie nie tylko rajdowe przed tobą. Co byś chciał w tych rajdach osiągnąć? No przede wszystkim tytuł Mistrza Świata i to w kategorii WRC. No jest to, myślę, ambitny plan, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Cały czas wychodzę z takiego założenia. Hubert ma 23 lata. Jego pilot, Maciej Szczepaniak, dłużej jeździ na prawym fotelu. Już dużo widział i wie, co dzieje się w samochodzie rajdowym. Po rozstaniu z Robertem Kubicą trafiło mu się nowe wyzwanie. Gdy Robert zawiesił starty po rajdzie Monte Carlo, dostałem propozycję, żeby spróbować pojechać z Hubertem, zobaczyć, na jakim jest etapie swojej kariery. Porozumieliśmy się na 2 starty, czyli rajd Szwecji i rajd Meksyku. No i powiem szczerze, że byłem bardzo zaskoczony tym, co zobaczyłem w aucie, tym, co zostałem. To faktycznie dopiero 23-letni zawodnik, który już ma spore doświadczenie, już ma spore umiejętności, a przede wszystkim ma bardzo dużo zaangażowania, mnóstwo od siebie daje i całym sercem próbuje osiągnąć ten swój wymarzony cel, czyli dojść na szczyt w rajdowych mistrzostwach świata. Po tych 2 wspólnych startach zdecydowałem, że staniemy razem na resztę sezonu i jestem przekonany, że progres, który się wydarzył w 2016 roku, był jednym z największych w WRC 2. dwa w tym sezonie. Oczywiście trzeba trzymać nogi na ziemi, wiadomo, że jeszcze bardzo długa droga przed nami. Rajdy samochodowe to sport, który wymaga kolosalnego doświadczenia i nie da się tutaj pójść na skróty, więc plan jest taki, aby w 2017 roku użyć doświadczenia z 2016, spróbować poprawić wynik, czyli siódme miejsce, które jak na debiutanta według mnie było bardzo dobre. Hubert jest bardzo ambitnym zawodnikiem, stawia sobie cele daleko idące i bardzo, bardzo wysoko, więc też ma świadomość, że musi wiele wody w rzekach upłynąć, aby tam dojść i robi te kroki rozsądnie, krok po kroku wspina się w tej drabince. Tak naprawdę ma takie podejście, jakie jest niezbędne. Bardzo ciężko pracuje, jest totalnie zaangażowany, poświęca całe życie, aby realizować swoje marzenia. Nieprzypadkowo mówimy dziś o rajdach, bo przecież ruszył sezon w WRC. Zakończył się rajd Monte Carlo. Nieodgadniony zwykle, w tym roku też chwilami tragiczny. Rajd, który nie do końca dał nam jeszcze odpowiedź, co będzie się działo w tym sezonie, w którym zmieniło się tak bardzo dużo. Wygrał czterokrotny mistrz świata Sebastian Ogier z zespołem Sportu w Fordzie Fiesta. Dobry kierowca, dobry samochód, są wyniki. Drugie miejsce zajął doświadczony Jari-Matti Latvala, ale w zupełnie nowym samochodzie. Toyota dopiero wraca do rajdów. Samochód będzie na pewno z rajdu na rajd lepszy. Trzeci Tanak, znowu z M-Sportu na Fieście. Czwarty Sordo w Hyundaiu, piąty Brin w Citroenie. Tanak był drugi, zanim rozbił samochód. Wcześniej Thierry Neuville w Hyundaiu prowadził, ale też uszkodził auto i spadł w klasyfikacji na 15 miejsce. Będzie się działo, będzie ciekawie. Już jest ciekawie. Ciekawiej niż w poprzednich latach. Dziesięć minut zostało do godziny 19:00, to czas najwyższy, żeby zacząć przebieżkę po europejskich stadionach piłkarskich i na początek wizyta w La Liga. Lionel André Messi. Buena pelota para Raúl y el gol. Marcó Raúl. Real Madrid zwyciężył na Santiago Bernabeu z Malagą 2-1. Obie bramki zdobył Sergio Ramos, ten sam, którego dwukrotnie wygwizdali kibice FC Sewilli i który przed tygodniem w starciu ze swoim byłym klubem strzelił samobójczego gola. Przez to Madryt przegrał po raz pierwszy od 40 spotkań. Tym razem jednak grający na pozycji obrońcy Ramos uratował swoją drużynę. Wczoraj też rozległy się gwizdy. Tym razem kibice Realu Madryt kilkakrotnie wygwizdali Cristiano Ronaldo. Portugalczyk bowiem, podobnie jak Karim Benzema, od 2 tygodni nie zdobył żadnego gola. To nie ten sam Cristiano, zapewnia komentator sportowej marki i przypomina, że piłkarz miał 2 pewne okazje do strzału, których nie wykorzystał. Zawodnika bronił Zinedine Zidane. Cristiano nic się nie dzieje. Myślę, że to piłkarz, który zawsze będzie budził emocje. Ten, kto nie grał w piłkę, tego nie rozumie, ale ja gram i wiem, że czasem można zagrać źle, mówił trener Realu. Sewilla wygrała 4-3 wyjazdowy mecz z Osasuną. Autorem hat-tricka dla drużyny z Andaluzji był centralny rozgrywający Vicente Iborra. Grali jak mistrzowie, ocenili mecz komentatorzy z Andaluzji. Drużyna Luisa Enrique zagra wieczorem z Eibarem. 3 dni temu zawodnicy pokonali 1-0 Real Sociedad. Była to pierwsza wygrana Barsy w San Sebastian od 7 spotkań obu drużyn. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. Mecz Barcelony z Eibarem od 20:45. Za nami już spotkanie w kraju Basków. Bilbao 2-2 zremisowało po pełnym emocji meczu z Atletico Madryt i przenosimy się do Włoch. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Starterem tej kolejki był niewątpliwie w sobotę wieczorem ciekawy pojedynek Milanu z Napoli na stadionie San Siro. Mecz z cyklu Kto ma prawo do tytułu antyjuventusu, o który zabiega czołówka tabeli włoskiej ekstraklasy. Milan bynajmniej nie startował ze straconej pozycji. Choć zajmuje w niej dopiero 5. miejsce, to on przecież w końcu grudnia pokonał starą damę w finale Superpucharu Włoch w dalekim Katarze. Już był więc w ogródku i witał się z gąską, ale okazał się za słaby, aby wygrać z Napoli. Mecz zakończył się rezultatem 2-1 dla gości. Odbyło się to na oczach Arkadiusza Milika, ale jeszcze bez jego udziału. Napoli umocniło się więc na 3. pozycji, ale nie ruszyło się z miejsca, podobnie zresztą jak Milan. W niedzielę w porze obiadu na stadion w Turynie wjechało główne danie tej kolejki, mecz Juventus-Lazio, po którym klub z Rzymu zajmujący doskonałe 4. miejsce wiele sobie obiecywał, sobie i Juventusowi, mówiąc, że wie jak go pokonać. Pokonany i upokorzony tydzień temu przez Fiorentinę obrońca mistrzowskiego tytułu okazał się jednak na to spotkanie doskonale przygotowany i dominował na boisku od 1. do ostatniej minuty. Wygrał je 2-0. Obie bramki padły w 1. połowie. O obie postarali się turyńscy Argentyńczycy. W 5. Paulo Dybala, a w 17. Gonzalo Higuaín. 3. wisiała cały czas w powietrzu. O krok od jej zdobycia byli Dybala, Mandzukic i Pjanic, podczas gdy bramkarz Juve Gigi Buffon nieprzyzwoicie próżnował. Juventus przywrócił zatem proporcje. Ma znowu 4 punkty przewagi nad depczącą mu po piętach Romą, która wieczorem dopiero wykorzysta okazję, jaką teoretycznie przynajmniej powinien być dla niej mecz u siebie z Cagliari, zajmującym całkiem przyzwoite 10. miejsce w tabeli. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. A w Anglii, w Londynie na Stamford Bridge konkretnie 30 minut do końca i Chelsea prowadzi 1-0 z Hull City. Wczoraj sensacyjnie Liverpool 2-3 przegrał u siebie ze Swansea. Świetny mecz obejrzeli kibice na Etihad. Manchester City 2-2 zremisował z Tottenhamem. Jeżeli chodzi o ligę niemiecką, to mamy same dobre wiadomości, bo w piątek Robert Lewandowski strzelił 2 gole w wygranym 2-1 meczu Bayernu Monachium na wyjeździe z Freiburgiem. I zwłaszcza ten drugi gol, naprawdę stadiony świata, warto zerknąć na to trafienie Roberta Lewandowskiego, a Borussia Dortmund wczoraj też wygrała 2-1 na wyjeździe z Bremą i tu gola dającego zwycięstwo strzelił Łukasz Piszczek. I tyle o piłce, ale audycji jeszcze nie kończymy tak, jak ją zaczynaliśmy. Zakończymy ją z Michałem Gąsiorowskim, który ciągle jest w Zakopanem, bo gdzie ma być? Michał, chyba udało ci się porozmawiać z tym, który był dzisiaj największym bohaterem całego przedsięwzięcia. Oj, tak, długo się wyczekaliśmy na Kamila Stocha, bo był rozrywany i musiał tutaj udzielić dziesiątków wywiadów, no ale w końcu się udało i no, muszę przyznać, że Kamil Stoch sam był zaskoczony, że tak się zakończył ten konkurs. Jeszcze nigdy w historii nie udało mu się z szóstego miejsca zaatakować tak, żeby wygrać konkurs. W związku z tym to też jest dla niego coś nowego, chociaż 20 konkursów już w swojej karierze wygrał. Nie muszę chyba dodawać, że potwornie rozradowany, ale jednocześnie też już odrobinę zmęczony, bo rzeczywiście solidnie dostał dzisiaj w kość. To posłuchajmy, jak krótko podsumował ten konkurs. Takie zawody są naprawdę piękne i jest wspaniale widzieć tysiące kibiców, czuć ich po prostu energię, słyszeć ich, natomiast kosztują niesamowicie dużo energii, niesamowicie dużo wysiłku. Ale to się wszystko opłaca. Ja nie mam nic przeciwko, gdyby tak było, miało być co roku albo i kilka razy w roku. Chcę skakać jak najczęściej, jak najwięcej, bo jestem w kapitalnej formie, dodaje Kamil Stoch i no, mieliśmy dzisiaj tego potwierdzenie, a zatem, tak jak mówiłem, nie wierzę, żeby ktokolwiek odebrał w tym sezonie Kamilowi Stochowi kryształową kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. I tyle z Zakopanego. Michał Kąsiorowski. Ja też już się żegnam z Państwem. Krzysztof Łoniewski. Dziękujemy też Agnieszce Łukasiewicz, Monice Sułkowskiej i Eli Różyckiej. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. Program drugi Polskiego Radia gra dla Witka Brody. Koncert charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla znakomitego skrzypka, lidera kapeli Brodów, który uległ wypadkowi. Wystąpią m.in. Tęgie Chłopy, Janusz Prusinowski, Kompania, Aga Zarian i Michał Tokaj, zespół Księżyc i Adam Struk. 3 lutego w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego o 19.30. Transmisja w programie drugim, bilety, cegiełki do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Adam Struk, serdecznie Państwa zapraszam. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Vitaminer Senior. Zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 7 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Za minutę będzie godzina 19, za chwilę wiadomości, wcześniej informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiert, witam i zapraszam do Radio Navigatora. W województwie małopolskim mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 75, odcinek Nowy Sącz-Krynica w pobliżu miejscowości Nawojowa. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i w miejscu wypadku obowiązuje w tej chwili ruch wahadłowy. To utrudnienie może jeszcze potrwać około godziny. W województwie pomorskim mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 6, odcinek Słupsk-Lęborg w pobliżu miejscowości Bąkowo. Samochód osobowy wypadł tam z pasa ruchu i dachował. Wprowadzono w miejscu wypadku ruch wahadłowy. Dobra informacja jest dla podróżujących drogą krajową nr 8. Nie ma już utrudnień na odcinku Kudowa-Zdrój-Kłodzko w Dusznikach, gdzie przez dłuższy czas obowiązywał ruch wahadłowy, bo zderzyły się tam trzy samochody osobowe. 22 5 3 i 2 0 to nasz numer do...